Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €346 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. We kunnen tegenwoordig alles. Zelfs als we het helemaal niet kunnen. Zo kan ik, dankzij AI, kunstmatige intelligentie, eindelijk zingen. It's murder on the dance floor. You better not kill the girl, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know. Ja, de mogelijkheden zijn door AI eindeloos. Helaas ook voor criminelen. Want wat als jouw stem gebruikt wordt om bijvoorbeeld je moeder geld af te troggelen? Of als er ineens nepnaaktbeelden van jou rondgaan? Daarover hier te gast AI-expert Remy Gieling en trendwatcher Farita Barki. En we hebben even overwogen om een AI-dubbelganger van onze eigen Rick Pieters te maken, maar hij is toch hier zelf in levende lijve aanwezig. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over AI. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En er is weer een AD-onthulling over Khalid Kazem. Rick, het houdt maar niet op. Nee, het houdt zeker niet op. Nee, we dachten afgelopen tijd wel even alles gehad te hebben qua artikelen van het AD over Khalid Kazem. Maar dat is niet zo. In een nieuw opgedoken geluidsopname van Peter R. de Vries vertelt een tweede cliënt dat Khalid Kazem hem aanbood om een ambtenaar om te kopen. Oh. En dat na het eerdere verhaal. Dus nog zo'n omkopingsverhaal. Nog zo'n omkopingsverhaal. En nu van iemand die geen geld schuldig zou zijn. Dus dat is anders dan het eerste verhaal. En vorige week hebben we een speciale bonusaflevering gemaakt over Khalid Kazem. En dan met name over hoe close hij nou zou zijn met Tachi. Ja, want daar hadden ze ook al een verhaal over. Ook nog. Ja. Dus de ontwikkelingen die blijven zich opstapelen. En wil je nou alles weten? In 10 minuten tijd praten we hierbij in je favoriete podcast-app. Ja, zoek dus vooral wel dan even op het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. Dan naar Anouar Tachi, de neef van de rechter, veroordeelde hem vandaag tot 26 jaar cel. En onze collega Noah van Oostrom volgt deze zaak op de voet. Anouar Tachi, het mag duidelijk zijn, Noah. Het is familie dus van Ridouan Tachi. Ja, misschien wel een van de bekendste en meest gevaarlijke criminelen van ons land. En Anouar Tachi is zijn 30-jarige neefje, een van de Tachi-telgen dus. En misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD die volgt Anouar Tachi al langer en vertelt over zijn band met zijn oom Ridouan Tachi. Ja, Anouar Tachi is 30 jaar oud en een van de vele neven van Ridouan Tachi. En kwam eigenlijk eind 2019 in beeld bij politie en justitie. Ja, hoe hij precies erin is gerold, dat weten we niet precies. Hij zelf heeft gezegd, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen contact met Ridouan Tachi. Toen ik 12, 13 jaar was, heb ik hem voor het laatst gezien. Tegelijkertijd zien we wel dat in het onderzoek waarin hij de hoofdrol speelt, dat er een aantal verdachten ook een rol spelen die dan wel weer via andere dossiers heel dicht tegen Tachi zijn aan te plakken, die ook in andere onderzoeken voorkomen. Ja, uit het dossier blijkt dat hij contact heeft met een tweetal andere verdachten die ook voorkomen in aanpalende dossiers rondom dat Marengo-proces, hè, waarin Tachi tot levenslang is veroordeeld. En waarin je ziet dat hij op cruciale momenten contact heeft. Dat hij ook dat zijn telefoon meereist met een aantal van die verdachten. En dat is voor politie en justitie toch wel gewoon een duidelijke aanwijzing dat hij daar betrokkenheid bij heeft. En vandaag heeft de rechtbank deze Anwar Tachi tot een lange celstraf veroordeeld. Noah, jij bent bij een aantal zittingen geweest. Waar draait de zaak om? Nou, in eerste instantie draaide die zaak om een bende autodieven. Een criminele organisatie waarvan Anwar Tachi volgens het OM aan het hoofd stond. Hij huurde volgens het OM een garagebox in Utrecht waar hij die gestolen auto's stalde. En hij zou de wagens hebben voorzien van nieuwe kentekens. En in die garagebox lagen ook andere dingen. GPS-trekkers, honkbalknuppels, bivakmutsen en meer spullen om geweldsmisdrijven te plegen. En deze zaak werd eigenlijk steeds omvangrijker. Toen bleek dat een van die gestolen auto's in de garagebox tientallen keren door de straat van Dirk Wiersum is gereden. Ja, en we weten allemaal wat er met advocaat Dirk Wiersum is gebeurd. In 2019 is hij vermoord en volgens het OM is die groep rond Anwar Tachi een essentiële schakel geweest in de voorbereiding van die moord op Wiersum. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor onder andere het stelen van die auto's waarmee dus die voorverkenningen zijn gedaan, ook bij het kantoor en dus bij zijn huis. En wat heeft de rechter daar vandaag over gezegd? Hoe heeft hij daarover geoordeeld? Ja, die vindt echt dat Anwar een leidinggevende rol heeft gehad in die criminele organisatie, die dus onder meer verantwoordelijk is voor de moord op en de voorbereiding van de moord op de advocaat Dirk Wiersum. En de rechter rekent hem dat zwaar aan. Ik begin met u, meneer Tachi. U wordt opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 26 jaar. Dirk Wiersum is in de vroege ochtend van 18 september 2019 voor zijn woning doodgeschoten. Wij komen tot de conclusie dat Tachi medeplichtig is geweest aan deze moord. Wiersum, 44 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. De moord op hem heeft enorm leed veroorzaakt. De moord is gepleegd op de openbare weg, voor de deur van zijn woning, op een doordeweekse dag in een woonwijk. En die moord is zeer professioneel voorbereid. Langere tijd is Wiersum in de gaten gehouden. Daarbij werd gebruik gemaakt van gestolen auto's. En er werd versleuteld gecommuniceerd. Aan dit alles heeft Tachi een belangrijke bijdrage geleverd. En heeft zich kennelijk op geen enkele wijze bekommerd om het onmetelijke leed dat nabestaanden werd aangedaan. En uiteindelijk kwam de rechter dus op een celstraf van 26 jaar. Maar niet alleen Anwar Tachi stond terecht. Nee, er stonden nog 8 andere verdachten terecht. En die kregen straffen variërend van een taakstraf tot bijna 4 jaar celstraf. En de meeste verdachten maakten dus deel uit van die criminele organisatie waar dus Anwar Tachi van aan het hoofd stond. En als we het over die Anwar hebben, wat viel jou nou op bijvoorbeeld aan zijn houding tijdens het hele proces? Nou, wat mij in eerste instantie opviel toen ik de rechtbank inkwam, was de geur die daar hing. Er stonden namelijk onwijs veel verdachten terecht. En ook veel advocaten. Dus ik had een beetje het gevoel dat ik een parfumwinkel inliep. Oh, kijk, zo, ze hielden van een parfummetje. Zeker, ja. Maar goed, dat terzijde. Zo breng jij dat toch, zelfs de geur breng jij hiermee. Dat was opvallend, ja. Ja, maar goed, dat dus terzijde wat de rechter opvallend vond en ook benoemde in de zittingen. In een van de zittingen was de kledingkeuze van Anwar Tachi. Normaal zit hij altijd strak in pak. Maar nou ja, de laatste paar keren kwam hij in vrije tijdskleding. Zo ook vandaag weer had hij gewoon normale kleren aan. En wat hem verder een interessante verdachte maakte, is dat hij zich heel weinig op zijn zwijgrecht beriep. Oh, iets wat je toch juist veel hoort. Ja, heel veel in dit soort zaken. Nou ja, waar je dus eigenlijk dan niks van hoort, omdat er steeds weer zwijgrecht. Veel zwijgrecht hoor je inderdaad. Maar dat was bij Anwar dus echt niet het geval. Hij gaf antwoord op de vragen die hem werden gesteld. En misdaadjournalist Jelle Tieleman beschrijft zijn houding. Het is wel een bijzondere jonge man om te zien in de rechtbank. Ja, en blijkt dan iemand te zijn die zich enorm goed heeft verdiept in het dossier, die ook de juridische taal goed spreekt. Heeft ook vaak zelf het woord genomen tijdens zittingen. Eigenlijk ook best wel een deel van zijn verdediging zelf voert. Hè. Dus ook als zijn advocaten dan het woord hebben gevoerd, dan daar eigenlijk nog wel eens overheen wil gaan. En daarbij ook allerlei juridische termen gebruikt. Dus hij kent zijn dossiers goed. En het lijkt erop dat hij ook behoorlijk studeert in de gevangenis. Dus het is wat dat betreft wel een bijzondere jonge man. En iemand die zeker niet dom is. Hij wist het dus allemaal goed te verpakken. Hij nam daardoor ook de tijd om te praten, of misschien zou ik misschien beter zeggen kunnen klagen, ook over zijn arrestatie. Ja, over zijn arrestatie had hij inderdaad wat een en ander te zeggen tijdens een van de zittingen. Hij geeft aan dat die aanhouding er heel ruw aan toe ging. Hij had ook helemaal niet door dat hij werd aangehouden door de politie. Het hadden ook criminelen kunnen zijn. Dat wist hij eigenlijk pas toen hij in de gevangenis was en zag dus dat hij in een gevangeniscel zat. En ook over de gevangenis zelf was hij niet te spreken. Het zou er namelijk nogal koud zijn geweest. Ik kom gelijk de kleren uit. Ik kreeg een papieren overval. Niet is mij verteld dat mijn kleding in beslag was genomen. Ik moest enkel geheel uit de kleren. Vervolgens werd de airco aangezet, terwijl het al best wel koud was in de cel. En ik daar zat zonder kleding. Ook geen sokken, slippers of schoenen. In de bijlagen heb ik een overzicht van het KNMI. Hierop is te zien dat 20 november 2019, de dag van mijn aanhouding, de koudste dag van november was. Met een minimumtemperatuur van min 5 graden Celsius. Het is dan ook onbegrijpelijk voor mij waarom een airco wordt aangezet, terwijl ik geen kleren aan heb en het midden in de winter is. Zo hoorden we hem dus over zijn arrestatie. Heeft u verder nog opvallende verhalen verteld? Nou, een van de andere verhalen die ik wel opvallend vond in de rechtbank, die sprong er voor mij echt wel uit. Hij zei namelijk dat de politie zijn schuur vol hondenpoep heeft opgeruimd. Ja, en dat is nogal een gekkig verhaal, zou je denken. Volgens Tachi werden zijn vertrouwelijke gesprekken met zijn advocaat afgeluisterd. En in een van die gesprekken zou hij dus tegen zijn advocaat hebben gezegd van, nou, er liggen 2 goudstaven van 25 kilo in mijn schuur. Ja, en naar eigen zeggen heeft de politie dus die schuur doorzocht. Oké, maar hij wist dus, hij ging ervan uit dat hij werd afgeluisterd. En toen dacht hij, dan zeg ik dat expres, zodat ze naar die schuur gaan. Maar er waren natuurlijk helemaal dan geen goudstaven. Begrijp ik het zo goed? Die zijn inderdaad nooit gevonden, maar er lagen wel 25 zakken met huisvel, maar ook met zakken met hondenpoep erin. Dus het was aan een opruimbeurt bezig. Ook. En volgens Anwar Tachi heeft de politie die zakken dus opgeruimd en meegenomen voor onderzoek, maar die goudstaven die zijn niet aangetroffen. Nou, horen we natuurlijk vaak over Ridouan Tachi, nu dus ook Anwar Tachi. Maar het zijn het niet de enige 2 Tachis die we in de rechtbank vinden. Nee, het zijn er een hoop. Een andere advocatenneef, Youssef Tachi, die onlangs veroordeeld is. Nou ja, Ridouan Tachi is natuurlijk onlangs tot levenslang veroordeeld. De zoon van Ridouan Tachi, die zit in Dubai, die is aangehouden. De broers zitten in Marokko vast, dus zo zijn er een hoop Tachis. Nou, en wie weet gaan we hen ook nog wel eens bespreken in de komende tijd. Maar voor nu dus Anwar Tachi, 26 jaar cel dus, hè? Ja. Voor nu inderdaad. Zijn advocaat kondigde na de uitspraak wel meteen aan dat ze in hoger beroep gaan en noemde de uitspraak teleurstellend. Tot zover. Anwar Tachi. Nu hoe criminelen AI misbruiken. Het Misdaadbureau. Je moet er niet aan denken dat criminelen met jouw stem of jouw gezicht aan de haal gaan. Met de komst van AI, kunstmatige intelligentie, is het zelfs voor de minder intelligente oplichters een fluitje van een cent. Het leek ons leuk om deze aflevering te beginnen met behulp van AI zelf. Dus wij vroegen AI om op een vlotte, begrijpelijke en grappige manier, het leek ons al wel gezellig, in 2 zinnen uit te leggen hoe criminelen misbruik kunnen maken van AI. En jawel, we lieten dat AI zeggen met de stem van onze onderzoeksjournalist Rick Pieters. Criminelen kunnen AI gebruiken zoals een tovenaar zijn toverstaf gebruikt om slimme trucs uit te halen en kwetsbaarheden te vinden. Alsof ze een zakkenroller zijn die een robot als handlanger heeft. We praten er hierover door met de echte Rick Pieters en met AI-expert Remy Gieling en trendwatcher Farita Barki. Rick, zeg even wat. Kijk of het goed lijkt. Ja, ik moet nu echt mijn best gaan doen deze uitzending. Hè? Anders word ik vervangen door een computer over een tijdje. Ja. Nee, ik dacht misschien wel aardig als ik de zinnen ook even voor ga lezen. Criminelen kunnen AI gebruiken zoals een tovenaar zijn toverstaf gebruikt om slimme trucs uit te halen en kwetsbaarheden te vinden. Trucs spreek je wel heel trucs anders uit. Gaat beter bij mij. Trucs. Ja. Maar heel even hoe dit nou tot stand is gekomen, want het is, jij hebt hier echt dus niks voor ingesproken. Ik heb hier zelf, niks voor ingesproken. Nee, onze collega Noah die heeft een tijdlijntje gemaakt met wat stemgeluiden van mij. Van eerdere afleveringen. Uitzendingen. En dan kan AI dit ermee. Ja, maar nou hebben we natuurlijk een stukje laten horen wat best wel goed klonk op zich. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, niet alles verliep helemaal soepel. Nee, zeker niet. Gelukkig kan AI nog lang niet alles. Wat jij kunt. Nee, ik wilde het niet zeggen, maar dankjewel. Met de volgende zin had hij best wat moeite. Pas maar op voor die digitale boeven. Ze weten precies hoe ze AI kunnen laten dansen naar hun duistere deuntjes. Dansen naar hun duistere deuntjes. Ja, Remy, is het zo dat AI in Nederlands toch nog iets wat met meer moeite heeft met Nederlands dan met Engels? Ja, nog veel meer moeite zelfs. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een gift aan ons Nederlanders. Dat het feit dat we zo'n klein taalgebied zijn, dat die systemen een heel klein dataset hebben om inderdaad op te trainen. En dat het voor die bedrijven ook niet altijd even relevant is om gelijk met het Nederlands aan de slag te gaan om daar al die tools voor aan te bieden. Ze komen er nog goed mee weg eigenlijk. Is eigenlijk voor op het gebied van cybercriminaliteit eerder een zegen dan een vloek. Maar is het een kwestie van tijd voordat het ook in het Nederlands dat steeds beter wordt? Ja, het zal zeker een kwestie van tijd zijn. Ik denk dat er meer en meer gespecialiseerde bedrijven zullen komen die ook in Nederland zullen gaan integreren. Die modellen worden beter, worden geavanceerder, is meer data, is meer rekenkracht. Dus ik denk dat we het voor nu nog even makkelijk hebben, maar dat niet altijd zo zal blijven. Nou is dit natuurlijk heel grappig, hè, Farid, dat we met Rick's stem, dat we hem ook eigenlijk alles kunnen laten zeggen wat we maar willen. Pas op, daar zeg je wat. Want als er natuurlijk mensen zijn die er kwaad mee willen, ja, dan kan dat in de praktijk grote gevolgen hebben, denk ik. Wat moeten we daar ons bij voorstellen? Nou ja, zeker. En wat interessant is, dat mocht AI überhaupt dit antwoord wel formuleren, hè, want eigenlijk hebben ook al die grote systemen ook allemaal beveiligingen zitten, waarbij ze eigenlijk gewoon geen criminele dingen mogen zeggen of activeren. Dus nou goed, dit was ook een hele algemene formulering. Dus ik begrijp wel dat AI dit al wel mocht. Met een toverstafje. Het was wel onschuldig. Het klonk allemaal lekker safe. Maar als je echt deze systemen wil inzetten als crimineel, ja, dan zijn er eigenlijk veiligheidswaarborgen die dat moeilijk maken. Maar ja, er zijn altijd links en rechts allemaal manieren om toch die deurtjes te openen. Want wat kan het betekenen als ze er met jouw stem vandoor kunnen gaan? Wat gebeurt er? Wat kan er gebeuren? Nou ja, kijk, een van de meest toegepaste criminele activiteiten is natuurlijk phishing. Gewoon mailtjes versturen en mensen geld proberen af te troggelen. Nou, als dat lukt, dan ben je ongeveer 150 euro kwijt. De mensen die gemiddeld hier intrappen zijn 150 euro kwijt helaas. En die mailtjes die zien er dus ook steeds dan veel echter, geloofwaardiger uit. Precies, vroeger vol taalfouten, ook zeker in het Nederlands helemaal mis. Ja, die kan AI natuurlijk helemaal prachtig voor je schrijven. Sterker nog, AI weet natuurlijk alles over je. Je kunt profielen maken van mensen. Als je dan vervolgens mensen dus op hun profiel persoonlijke mailtjes gaat sturen op basis van AI, ja, dan weet je bijna niet meer dat iemand dat niet gemaakt heeft voor slechte doeleinden. Ja, maar en als het dan gaat over echt het klonen van die stemmen. Ja. Wat is daar? Wat kan daar allemaal in misgaan? Nou ja, het grappige is dat het heel makkelijk is, hè, om die stemmen te klonen. Er is een tool dat heet 11 Labs. Dat is gemaakt door een clubje Fransen. Daar kan je inderdaad echt een paar seconden van je eigen audio uploaden. Of die van een ander. Ja. Je moet wel even een vinkje zetten van nee, dit is wel echt mijn stem. Maar goed, dat kan je. Ja, dat kunnen we allemaal wel zeggen. Dat kan iedereen erbij zetten. Zoveel vinkjes per dag. Ja. En kijk, dit is dan nog een bedrijf met heel veel investeerders erachter. Met heel veel funding. Nou, die proberen het nog op een goede manier te doen. Uiteindelijk zullen er ook heel veel bedrijven zijn die dat open source aanbieden. Zodat je dat lekker, hè, als een beetje een hacker, kan je dat gewoon downloaden. Op je eigen laptopje kan je dat gaan draaien. Heb je al die beveiligingen niet eroverheen zitten. En het risico daarmee is inderdaad dat mensen jouw stem gaan gebruiken. En dat misschien gaan gebruiken op persoonlijk vlak om familieleden een voiceberichtje te sturen, waarvoor een appje was van hey, pap of mam, kan je mijn geld afhandig maken? Is het nu in één keer van help, er is iets met me aan de hand. Maak heel snel geld over. Maar wat je dus ook ziet, is dat het meer en meer in het zakenleven gebeurt, waarbij dit soort deepfake audio en ook steeds meer deepfake video worden ingezet om niet inderdaad 150 euro af te troggelen, wat inderdaad gemiddeld met phishing het geval is. Maar dan gaat het vaak over miljoenen. Nou, en dat is volgens mij in Hongkong ook al gebeurd, hè? Dat een multinational echt voor miljoenen het schip is gegaan. 20 dat miljoen dollar of euro. Ja, precies. Maar hoe ging dat? Want dat had volgens mij te maken met een videovergadering, een deepfake vergadering. Ja, dus, dus die medewerker die kwam in een videocall terecht met de CFO, dus degene die over de financiën gaat. Dat was een deepfake video van die CFO. Nou, dan denk je van ja, god, één fake video, daar zou je niet in moeten trappen. Nou, ja, tijdens de call kwamen ook allerlei collega's in die call terecht, die ook allemaal deepfake video's dus waren. Niet echt waren. Allemaal nep-collega's door AI gegenereerd, die allemaal langzaam die call in en uit gingen, waardoor het enorm echt voelde als ja, deze call is gewoon echt. En die medewerker heeft uiteindelijk dus na die call ook daadwerkelijk gewoon 20 miljoen overgemaakt. Is toch ongelooflijk, hè, eigenlijk? Ja, maar ja, goed. Wat moet je nog geloven, toch? Als je in een videocall zit en AI heeft uit dat systeem en uit de website een aantal filmpjes gehaald die toch al openbaar waren. En die konden daar op basis daarvan een videootje maken, waardoor je echt gewoon niet doorhad dat niet de persoon was die jouw opdracht moest geven om 20 miljoen over te maken. We gaan straks ook nog weer een ander verhaal horen, ook hier in eigen land. Heeft ook te maken met CEO-dubbelgangers. Maar als we het nou hebben over bijvoorbeeld zo'n telefoontje naar iemand, om dus naar familie, om te zeggen, nou, ik heb hulp nodig. Kan AI dan, Remy, nu al kan er ook echt een live gesprek voeren? Of is dat dan altijd vooraf gemaakt? Hoe werkt dat? Ja, hoe ver kan dat? De meeste systemen die je nu nog ziet, is inderdaad, die moeten, ja, dan moet even gegenereerd worden. Dat kost dan even een paar seconden. Dus als je een beetje kundig meetikt met wat zo'n stem zou moeten uitspreken, nou, dan ben je er vrij snel. Je ziet nu ook steeds meer stemmen die stem kunnen vervormen. Dus dan spreek je het zelf in en dan vervormt hij het uiteindelijk naar de stem van iemand anders toe. Dus wat dat betreft is het ook gaat eigenlijk er niet zozeer om wat die systemen vandaag de dag kunnen of wat de beperkingen zijn. Want die beperkingen worden gewoon heel snel ingelopen. Ja, maar dat live reageren, dat is iets wat misschien in de toekomst ook nog wel kan gebeuren. Exact, ik denk dat het heel snel zal gebeuren zelfs. Dus snel, ja. Het is een kwestie van tijd, toch? Kijk, met Google kan je nu al live een andere taal spreken. Met een lag van 2 seconden. Ja, een andere taal vertalen is rekenkundig ook niet zo heel ingewikkeld. Dus ja. Dan is het een kwestie van een jaar dat eigenlijk gewoon in real life met een nepstem kan. En dan wordt dat natuurlijk ook steeds gevaarlijker als ze echt op live kunnen inspelen op de situatie. We zien het dus ook al echt gebeuren. Nou ja, in het buitenland natuurlijk ook al. Ook met juist bekende koppen. Ja, zeker. Het komt niet alleen bij CFO's, CEO's voor of andere belangrijke personen met heel veel geld op de rekening. Bijvoorbeeld ook acteur Tom Hanks, bekend van onder andere de klassieke Forrest Gump. Heeft zelf ook veel geld op de rekening. Heeft veel geld, alleen werd op een andere manier benadeeld. Want in een video prijst hij namelijk een nieuwe tandartsverzekering aan. Nou, en met zoveel volgers is dat natuurlijk een hele lucratieve deal voor dat bedrijf. Er komen er allemaal mensen die ook zo'n verzekering willen. Het enige probleem is, Tom Hanks heeft deze video nooit gemaakt. Dus heel veel mensen keken naar die video en die dachten, hey, als hij dat aanprijst, dan moet ik daar naartoe. Dan is het goed. Alleen, ja, dat waren gewoon oplichters. Dus het is maar hopen dat niet al te veel mensen erin zijn getuind. Nee, en hier in eigen land gebeurt het, nou ja, ik hoop in ieder geval nog niet op enorm grote schaal, maar er zijn natuurlijk al wel incidenten geweest. Ja, zeker. Afgelopen zomer kwam RTL Nieuws met het verhaal over Marion uit Enschede, 56 jaar oud. Ze werd gebeld door een anoniem nummer op haar huistelefoon en het bleek haar zoon te zijn. Ze is dood. Help me, mam, riep hij. Nou, Marion schrok zich natuurlijk wezenloos. Dus dat hoorde ze aan de andere kant van de telefoon. Nou ja, echt haar zoon. Ja, echt haar zoon. Dacht en op een gegeven moment dacht ze. En op een gegeven moment kreeg ze een Duitse politieagent aan de telefoon. En hij wist ook allerlei persoonsgegevens te noemen van haar, bijvoorbeeld haar adres. En hij vertelde dat Marion's zoon een vrouw had doodgereden. En de familie van die vrouw die zou geen aangifte doen als de zoon de uitvaart zou gaan betalen. Ja, als zij ook dus daarin die kosten meteen, als zij meteen dat geld over zou maken. Precies, ja. Ze vond het een heel gek verhaal, was helemaal in paniek. Maar toen, ja, toen gebeurde er iets heel geks, iets heel bijzonders. Haar zoon komt opeens haar woonkamer ingelopen. Nee, joh. Ja, het klinkt echt als een film. Dus maar zij het is dacht dus van, echt die gebeurd. Staat daar, die heeft net iemand doodgereden en die is helemaal in paniek. Ik moet geld overmaken, ik moet hem redden uit deze situatie. En ineens loopt hij gewoon de woonkamer binnen alsof er niks aan de hand is. Nou, sterker nog, er was dus niks aan de hand. En hij wist natuurlijk van niks. Nee. En daardoor is er uiteindelijk geen geld overgemaakt. Nee, dat is echt haar geluk geweest. Doordat hij net op dat moment, ja, hoe toevallig wil je het hebben, net binnenkomt lopen. Ja. Als slechte criminelen, hoor. Dat ze niet even die jongen tagde, toch? En dat ze gewoon konden volgen via WhatsApp. Slimme ze hebben natuurlijk wel echt onderzoek naar gedaan. Anders wisten ze niet wie ze aan het bellen waren. Of al de restgegevens. Dus dit hadden ze tenminste er ook wel even bij kunnen. En ook echt zijn stem hebben ze erin verwerkt. Ja, maar ja, ze wisten dus niet. Ze hadden natuurlijk tussen, neem ik aan, zelf ook niet kunnen vermoeden dat hij daar in één keer binnen zou lopen. Nou hebben wij het zelf ook even geprobeerd, hè, met AI. Hoe dat dan klinkt. Als je om hulp vraagt, en dat hebben we dan even met mijn stem gedaan. Ik zou natuurlijk nooit iemand echt oplichten. Nee, dat is goed om erbij te vertellen. Nee, we waren vooral heel erg benieuwd deze week op de redactie. Hoe echt klinkt dit nou? Ja. En toen hebben we eerst jouw stem op het tijdlijntje gelegd en in AI gestopt en dat laten zeggen. Nou, toen was het heel vlak, heel onderkoeld. Heel onderkoeld. Nou, er klonk niet echt de paniek uit. Nou, vervolgens hebben we opnieuw onze collega Noah Lief aangekeken. Die heeft in paniek een boodschap ingesproken en daar hebben we vervolgens jouw stem overheen geplakt. En dat echt wat zo. Jij net ook zei. Ja. Oh jongens, het is echt heel erg. Jullie moeten mij helpen. Ik heb echt geld nodig. Ja, wat vind je van het? Ja, kijk, we hebben het in deze uitzending over dit. Dus dan ga je extra kritisch luisteren. Het klinkt er wel een beetje computerig, maar Not bad. Nee. Ja, en ik zelf hoor heel goed van, ja, ik praat helemaal niet zo, nee, weet je. Ik zou dat heel anders zeggen. Ik zou, oh jongens, ik heb echt geld nodig. Je moet het nu overmaken. Ja, ik vind dat ik dat heel anders doe. Maar goed, bij deze is iedereen gewaarschuwd, al mijn geliefde, trap er niet in. Maar ik kan me wel voorstellen, Farid, natuurlijk ergens, dat je gewoon weg kunt gaan twijfelen, toch? Als maar dat is natuurlijk het verschrikkelijke. Mensen trappen nu al in slecht gecomponeerde e-mailtjes. Dus kan je nagaan als je daar overheen nog een keer een nummer moet bellen met een of ander telefooncentrum waar dan iemand achter zit die heel herkenbaar is of die je kent. Zou je er zelf in kunnen trappen, denk jij? Ja. Juist, ja, iemand die hier alles van weet. Maar denk je dat je zelfs ook jij erin zou kunnen tuinen? Volgens mij kunnen we er allemaal potentieel in tuinen. Ik denk dat allemaal en dat het steeds lastiger is om dat te ontkennen, want het wordt steeds moeilijker om te herkennen of iets echt of nep is. En daarmee wordt een steeds grotere groep eigenlijk kwetsbaar voor dit soort... Is het nog een groep extra kwetsbaar hiervoor, denk je? Nou, je ziet twee groepen. Je ziet een groep ouderen die hier relatief vaak intrappen, helaas. Maar ook juist een groep jongeren die heel vaak met aankomen. Uit CBS-cijfers blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders met dit soort dingen in aanraking komt. Niet altijd gelijk dan als slachtoffer met geld, maar wel af en toe. En dan blijken deze twee groepen daar veel in voor te komen. We praten zo door over hoe je dit nou kunt voorkomen. En we horen ook nog het verhaal over een Nederlandse topman die een AI-dubbelganger had. Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van den Putten. NPO Radio 1. De Europese Commissie wil klimaatregels voor boeren verder versoepelen. Veel milieumaatregelen moeten niet langer verplicht zijn, maar vrijwillig. De commissie komt de boeren tegemoet na hevige protesten en met het oog op de komende Europese verkiezingen in juni. Ook president Biden ziet de Israëlische regering van premier Netanyahu liever vertrekken. Biden is het eens met de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, Schumer. Die noemde Netanyahu gisteren een belemmering voor vrede. De EU-lidstaten zijn het eens geworden over de aanpak van misstanden bij bedrijven. Als ergens bij toeleveranciers mensenrechten of milieuregels worden geschonden, kunnen grote bedrijven daar een boete voor krijgen. De EU-aanpak is wel flink afgezwakt. En het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek aangekondigd naar de Utrechtse Banga-lijst. Onder studenten circuleert een lijst met namen en foto's van vrouwelijke studenten en een beoordeling erbij. Het OM bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. En voor de situatie op de weg gaan we naar Erik Evengroen. Ja, twee files nog. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is de rechte reis ook dicht en ligt daar het een en ander op de weg. Er staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A15 tenslotte Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde in de avondspits al een ongeluk. De laatste auto's worden nu geborgen. De rechte rijstrook is nog dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Je moet er niet aan denken dat criminelen met jouw stem of jouw gezicht aan de haal gaan. Met de komst van de AI, kunstmatige intelligentie, is het zelfs voor de minder intelligente oplichters een fluitje van een cent. Daarover hier te gast AI-expert Remy Gieling, trendwatcher Farid Tabarki en onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Als je nou zo'n belletje krijgt, Remy, en er wordt om hulp gevraagd, hoe kan je dan voorkomen dat je opgelicht wordt? Dus bedoel ik, hoe kom je erachter dat het, of het echt of nep is? Ja, ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat die stemmen, video's straks ook, of de tekstberichten die we krijgen, dat die zo relevant, zo persoonlijk, zo echt zijn gaan klinken. Dat we altijd als iemand in paniek belt met de vraag om geld over te maken, of als het gaat om een zakelijke transactie, je in één keer een mailtje krijgt van een collega of een appje. Als het hoe dan ook gaat over zakelijke financiële transacties van enige omvang, dat je gewoon altijd moet dubbel, triple checken. Dus je moet eigenlijk altijd van het slechte dan uitgaan? Ja, helaas wel, denk ik. Hè. Treurig eigenlijk. Het is treurig, maar wel de realiteit. Security experts die zeggen eigenlijk ook, zeker als het gaat over zakelijke transacties, maar ook als het gaat over het gezinsleven, dat je eigenlijk een soort codewoord met elkaar moet gaan afspreken. Dat je een codewoord met elkaar moet gaan afspreken van pas als we dit woord hebben gezegd, dan weten we dat wij, dat een soort van wachtwoord of de tweestapsverificatie die we ook kennen van onze telefoon, dat je niet alleen een wachtwoord moet invullen, maar ook een sms'je krijgt. Ja. Dat we dat ook in sociale context met elkaar moeten gaan doen. En dat je dat dus ook al vooraf met elkaar afspreekt van, nou ja, dit is een codewoord of dit soort controlevragen kunnen we dan stellen aan elkaar? Ja, exact. En ook dubbel checken. Hè? Dus ga niet meer uit van het feit als iemand een voiceberichtje stuurt of een Zoom-gesprek met je start. Maar probeer ook nog eens op een andere manier met diegene contact te krijgen. Ja. Probeer nog eens een keertje als iemand een Zoom-gesprek start, probeer dan een keer te bellen. Als iemand belt, probeer dan even naar diegene toe te lopen of een appje te sturen. Probeer via verschillende kanalen eventjes te dubbel of triple checken, hoe gek het ook klinkt, of die boodschap wel echt van diegene kwam. Dus Farid, dit is de tijd nu waarin we leven. Ja, en kijk, wat een heel goed idee. Dat zijn hele goede tips. Kijk, laat je ook testen. Kijk, in organisaties wordt nu 1-2 keer per jaar sowieso een cybersecurity test gedaan. Hè? Ja. Dus dan krijgen dus medewerkers phishing mails en dan, nou, hopelijk trap je niet. Als je het wel in trapt, moet je gelijk een webcourse volgen om weer up-to-date te zijn. Maar ja, in je eigen leven is het eigenlijk ook geen gek idee, weet je. Misschien moeten we wel diensten af gaan nemen of moeten we aangeboden krijgen dat we 1-2 keer per jaar iemand gaat proberen om ook ons te hacken of dat we dan weer even van dat je en dat je erin trapt. Ja, dat doe je nog een keer. Dus dan ben je weer helemaal. Ja, zodat we even alert zijn op ons. Precies, want exact. Zijn we ons bewust van die gevaren, Rick? Ja, als je zo hoort, dan moet je dus wel echt gaan opletten. Maar ja, we doen even een bewustwording ja, hier. Ja, zeker. Maar... Ja, nee, we moeten echt nog. We hebben een flinke slag te slaan, want Nederlanders die zijn zich helemaal niet bewust van de gevaren. Zo blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Bijna de helft van de ondervraagden zegt geen slachtoffer te worden van AI-criminaliteit. Oh, dat weten ze nu al. Dat weten ze nu al. Dus deze extreem stellig in deze Ik hoop dat ik daar ook bij hoor, bij dat percentage. Nee, maar het is heel opvallend, hè? Want het CBS heeft vorig jaar nog becijferd dat 2 miljoen Nederlanders toen slachtoffer zijn geworden van online criminaliteit. Hè? Of het dan gaat via marktplaatsfraude of WhatsApp-fraude. Dat is nog zonder al die vernuftige AI-botjes. Dus de kans dat dat van 2 miljoen naar 4 miljoen gaat, is gewoon heel reëel. Ja, maar we willen toch zelf niet weten. Wij denken, mij overkomt het niet. Nee, dat denken dus heel veel mensen. Ja, 17% van de ondervraagden zegt bijvoorbeeld ook, ja, ik weet helemaal niet of ik daar slachtoffer van word. Dus die zijn daar eigenlijk misschien helemaal niet echt mee bezig. En het is toch zeker, als je kijkt naar de rest van dit onderzoekje, ja, toch opvallend veel zelfvertrouwen. Want de redactie van Hart van Nederland heeft de deelnemers ook onderworpen aan een test. Dus zij hebben met AI een bericht namens de Belastingdiensten opgesteld. En bijna iedereen dacht dat dit bericht door een echt mens was gemaakt. En niemand zag, of bijna niemand zag, dat het een AI-bericht is. Hoe verklaar jij dit nou, Farid? Nou, kijk, het erge van dit onderwerp is, kijk, niemand gaat lekker bij de koffietafel vertellen dat ze erin getrapt zijn. Nee. Dus het komt al best wel veel voor. Alleen je zal niemand horen bevestigen dat het overkomt is. We zien ook dat weinig mensen het rapporteren, maar de helft van de gevallen worden überhaupt gerapporteerd. Ja, wordt weinig aangifte ook gedaan. Dus het is veel schaamte, dus dat maakt het heel moeilijk om te bespreken. En het is ongelooflijk naïef. Hè? Volgens cijfers hebben we het inmiddels over 8 biljoen wereldwijd aan schade rond cybersecurity. Dat is de derde economie van de wereld. Hè? Dat is de helft van wat wij als Europese Unie met elkaar verdienen. Enorm veel geld. En het is een verdubbeling met ongeveer 6 jaar geleden. Dus het groeit enorm hard. En daar zullen alle mensen mee te maken krijgen. Ook Nederlanders die nu heel erg vol zelfvertrouwen zeggen, nou, dat komt bij nooit. Ja, dag. Ja, nee, ja, en het bleek ook nog uit een onderzoek van deze week, een rapport van het WODC, niet alleen dat we weinig aangifte doen, maar ook dat criminelen er eigenlijk gewoon heel makkelijk mee wegkomen nog. Ja, dat is het grote nadeel. Hè. De cybercriminaliteit is grensoverschrijdend. Heel veel van de criminaliteit komt ook uit landen die niet per se een uitwisselingsverdrag hebben met de Europese Unie. Heel veel cybercriminaliteit komt uit Noord-Korea bijvoorbeeld. China, Rusland zijn grote actoren waar je het veel vandaan ziet komen. En het is wat dat betreft voor de politie ook heel moeilijk te pakken. Maar ontbreekt het toch aan genoeg kennis ook bij de politie? Het ligt er een beetje aan. Het is enerzijds zo'n groot probleem. Ja, je kan dit niet alleen maar met mensen op gaan lossen. Je hebt ook AI-systemen nodig om dit weer te gaan opsporen. Ja, zoals vuur met vuur bestrijden. Anders redden we het gewoon niet. We hebben niet voldoende handjes om dit probleem anders op te lossen. De politie in Nederland heeft hele gespecialiseerde cybercrime-afdelingen. De politie in het team in Rotterdam bijvoorbeeld heeft afgelopen jaar nog een hele vernuftige groep met cybercriminaliteit, criminelen in de kraag kunnen vatten. Dat zijn fantastische. Dat is fantastisch dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar ja, het probleem is, ze kunnen niet met z'n allen in één keer met een vliegtuig naar Rusland vliegen om daar eens een keertje in Moskou te gaan rondneuzen. Nee. Waar ze verscholen zitten. Dus ja, het is ook heel moeilijk om deze mensen daadwerkelijk op te pakken. Ja, en de politiek? Ja, staat het hoog op de agenda? Ja, het staat zeker hoog op de politieke agenda. Afgelopen week bijvoorbeeld nog natuurlijk in Brussel die AI-pact. Echt een inventief pact waarin ook echt wordt gekeken naar hoe kunnen we AI veilig houden. En ook in Nederland staat het echt hoog op de agenda. Helpt dat? Wat kan de politiek doen? Nou, kijk, wat gezegd wordt, hè, je moet internationaal samenwerken. Nou, dan is het fijn dat je de Europese Unie hebt, want dan kun je ook op Europees niveau goed samenwerken. Het blijft een kat-en-muisspelletje. Ik bedoel, uiteindelijk zijn criminelen en de porno-industrie zijn de meest innovatieve sectoren in de wereld. En die maken altijd gebruik van de nieuwste technologieën. Ja, kan je leuk vinden, kan je minder leuk vinden, maar daar moet de politie achteraan hobbelen. En ja, volgens mij is de Nederlandse politie wereldtop. We hebben al die servers in het Nederland staan, dus die moeten ook bovenop al die servers zitten om te zien wat er allemaal misgaat met al dat online verkeer. Ze pakken ook een paar grote dark web criminelen hebben ze ook al gepakt. Dus absoluut de wereldtop. Maar ja, de politie heeft sowieso menskracht tekort. Zie maar ethische hackers te vinden die om kunnen gaan met cybercriminaliteit. Ja. Dus ook daar zie je tekorten. Dus het blijft altijd een beetje een achterhoede gevecht. Ja, en het vervelende is, wat ik altijd zo jammer, want AI is ook gewoon zo hartstikke leuk. En we hebben toch ook steeds, en dat moet ook natuurlijk over de gevaren hebben, maar het is eigenlijk zo jammer natuurlijk dat dat ook slechte mensen ermee aan de haal gaan, vind ik. Ja. Heel irritant. Stop daar eens mee. Ja, mensen moeten daarmee stoppen, want het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden. We hoeven in de toekomst misschien helemaal niet meer zelf na te denken. Hoe lekker is dat? Oh, heerlijk. Nou, Maaike waarschuwt de cybercriminelen voor de laatste keer inderdaad hier. Het is de allerlaatste waarschuwing. Mensen moeten nu echt gaan luisteren. Nee, we willen ook echt in deze uitzending, ondanks dat we natuurlijk het Misdaadbureau heten, ook wat leuks laten horen. En ik heb jou altijd alweer een keer willen horen zingen. Ja, dat kan ik dus ik niet. Ik heb het al een aantal keer gevraagd ook, maar tot nu toe ga je niet op de uitnodiging in. Heel jammer, maar gelukkig is daar AI. Ja, daar ga je. Alsof je het zelf bent. Ja, alsof ik het ben. Ik ben benieuwd. Wat ben je toch echt? The club is the best place. The fun the love is the bar is where I go. Klinkt goed. Heel laag. At the table do it just ik zeg, Songfestival 2025. Come over my shoulder, but conversation with just me. And trust me, I'll give it just now. Ik kan dus niks aan doen, hè. Ik kan helemaal niet zo laag zingen. Nu ga je omhoog. It's murder on the dance floor. Dansfloor, heel goed. Oxford, DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. Nou, ik vind het prachtig. Heel mooi. Ja. Spotify-playlist kan je gaan aanleggen met AI-gegenereerde liedjes. Zullen we er nog eentje doen? Want ja, Rick, we hebben natuurlijk jouw stem sowieso. Dus we dachten, we doen ook nog even het nummer van wat nu natuurlijk door iedereen geluisterd wordt. Een fantastisch nummer is. Over het Songfestival gesproken. Rick? Ik ga meedoen als Joost niet kan. Welkom in Europa, blijf niet hoor ik dood. Iets valser, helaas. Europa, pa. Welkom in Europa, blijf niet hoor ik dood. Europa, pa. Europa, pa. Behart mijn friends en friends, opneem naar benen naar benen. Wel jammer, want ik kan er net echt heel goed zingen. Ja, ja, dit is toch ook, moet toch ook wel een beetje de lol af en toe van de nee, blijven. Maar dat is toch, weet je wat waar we net over hadden, weet je, dat je live wat je uitspreekt in alle talen van de wereld vertaald wordt live. Dat is toch ongelooflijk dat je gewoon in Laos rondloopt en dat je gewoon Laotiaans kunt praten tegen mensen die dat verstaan en jij zelf niet echt, maar daardoor kan je wel communiceren. Ja, maar daardoor kun je met iedereen communiceren. Het is natuurlijk echt, wat we in onze handen gekregen hebben, is een soort grote droom. En soms is het een hele slechte droom, helaas. Mm-hmm. Een nachtmerrie, maar er zijn ook hele mooie dromen die je mee kunt maken. Nou ja, over zo'n nachtmerrie gesproken, ja, het is toch het Misdaadbureau, dus daar gaan we weer. Maar er is ook een Nederlands topman, hè, die een dubbelganger had. Ja, we hoorden net natuurlijk het verhaal uit Hongkong. Maar ook in Nederland gebeurt het afgelopen najaar bij de topman van de bank Bunk, Ali Niknam. Een medewerker ontving een bericht met daarin een linkje naar een videogesprek met de grote baas, met Ali. De CEO vraagt de medewerker om snel een aanbetaling te doen, want anders kan een belangrijke bedrijfsovername niet doorgaan. Ja, het beeld is wat blokkerig, het is niet heel goed, maar dan denk je nog, goh, wat heeft die man slechte internetverbinding. Ja. Maar gelukkig trapte deze medewerker er niet in. En ging het niet door. Ja, want hij heeft daarna nog even gebeld, geloof ik. Ja, hij heeft nog even een extra check gedaan bij dus wel de echte Ali Niknam. En die zei, hier moet je niet intrappen, dit ben ik niet. En op die manier is het tegengehouden. Maar voor hetzelfde geld heb jij een nachtje slecht geslapen. En denk je, nou, ik druk op de knop. En maakt het geld over. Is dit toch iets, we hadden het er al over, iets waar we rekening mee moeten houden. Denk je echt dat dit nog gaat exploderen in de komende maanden, jaren? Ook van ondernemers, medewerkers die er wel intuinen? Nou ja, we hebben heel veel sessies hierover, ook met directies van grote bedrijven, waar dit toch nog niet op de agenda staat. Gewoon niet eens besproken wordt nog. Nee, ik kan me dat niet voorstellen, want het is zo'n actueel thema. Je hoort het inderdaad bij Bunk. Een paar jaar terug is het ook al gebeurd bij Pathé. Hè? Die was daar zelfs een van de... Dan moet ik eventjes goed in mijn geheugen duiken. En volgens mij was een Nederlandse CFO was gevraagd om geld over te maken voor een zogenaamde overname namens het Franse hoofdkantoor. Dat ging, meen ik, om 16 miljoen. Toen de tijd is ook gebeurd. Nou, bleek ook om een deepfake voice te gaan. Stem in dit geval was geen video nog bij gebaat. Zijn ook mensen voor de laan uitgestuurd uiteindelijk. Dus het is al een paar jaar gaande. Het wordt steeds actueler. En ik denk ook, als je bij een groot bedrijf werkt, zeker op de finance afdeling, ja, dit moet gewoon prioriteit nummer 1 zijn. Iedereen moet eventjes een lijstje op de koelkast, op de bedrijfskoelkast hangen. Ja. Met jongens, dit gebeurt. En dit zijn de afspraken die we erover maken. We gaan niet meer geld overmaken op basis van een Zoom-gesprek of een Teams-gesprek die we met elkaar voeren. Nee. Nou, we hebben het natuurlijk steeds over geld. Die impact kan natuurlijk enorm zijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere voorvallen. En dan, Rick, dan moet ik toch ook even denken aan hoe ze ook met beeldmateriaal aan de gang kunnen gaan. In Amerika zijn deze week nog leerlingen opgepakt, of geschorst moet ik zeggen, ja, omdat ze met AI naaktfoto's hadden gemaakt. Van, ja, ik neem aan, andere klasgenoten. Ja, van studiegenoten, schoolgenoten. 5 leerlingen hebben in totaal van 16 medeleerlingen naaktfoto's gemaakt met behulp van AI. Het zijn dus nepfoto's, maar wel met het echte gezicht erop, waardoor heel veel mensen ook dachten dat het echte foto's waren. En daardoor werden mensen dus ook echt gepest, de slachtoffers. Ja. Een van de moeders zegt ook, ja, ik noem dit gewoon pesten. Ondanks dat het niet een echte foto is, is dit natuurlijk heel schadelijk. Zeker. En het gebeurde vorig jaar ook al een keer in Madrid. Dus ja, je ziet dit steeds vaker. Ja, ook al zijn de beelden niet echt. Je bent natuurlijk gewoon alsnog een slachtoffer van iets waar je, zelfs ook als het je eigen beeld niet verschaamt, denk ik. Ja, het is heel serieel. Hè? Undressing is het, hè? Dus het zijn dus apps die inderdaad jou van kleren kunnen afpakken, zeg maar, of die jou bloot maken zonder kleren. Kijk, een van de voorstellen ook waar de Europese wetgeving over gaat, is dat dus door AI gegenereerde beelden ook herkenbaar moeten zijn als AI gegenereerde beelden. Dus eigenlijk zou je dus moeten verplichten dat het strafbaar is om zo'n beeld te maken zonder dat het herkenbaar is, dat het ook daadwerkelijk door een computer. En hoe zou je dat kunnen doen is. Met soort watermerkje? Ja, watermerk of een stipje, of je kunt ook op allerlei manieren dat herkenbaar maken, of wat in het onderschrift zou je het nog kunnen doen. Je kunt allerlei manieren bedenken waarop je dat herkenbaar maakt. Nou, die wetgeving die gaat het nu verplicht stellen. Nou, eens kijken hoe dat wordt ingevoerd en hoe we dat gaan handhaven. Over politie gesproken. Ja. Maar goed, de wetgever rent erachteraan. Maar hopelijk komen er nu wel een aantal juridische middelen om hier ook nog strenger op te gaan. Ja, want Remy, als je scholier bent en er worden naaktbeelden van jou verspreid, ook al is het niet echt. Maar ja, dat is dus nu voor iedereen bijna een makkie dan, dus om dat te maken. Ja, en ik kan me niet eens voorstellen wat voor een impact dat op je persoonlijke levenssfeer moet zijn. Jullie collega Welmoet Seidsma, ja, heeft natuurlijk ook een prachtige docuserie over gemaakt. Welmoet en de deepfakes, die was het ook overkomen. Ja, dat is echt heel naar. Het is verschrikkelijk. En zelfs, dat wordt wel eens vergeten, zelfs buiten die deepfakes, er zijn onderzoeken gedaan naar de impact die cybercriminaliteit heeft op medewerkers van bedrijven op het moment dat zij op een verkeerd linkje hebben geklikt en er wordt mail of er wordt ransomware geïnstalleerd, waardoor het hele bedrijf dagen of weken soms plat ligt, dat mensen daar echt angstig van worden. Er is een enorme psychische impact heeft cybercriminaliteit op individuen. Of het dan gaat over dat er inderdaad een naaktfoto van je wordt gegenereerd waar je niet op hebt gevraagd. De schaamte, maar ook is het schuldig voelen blijkbaar. Hè? Dat je dus op zoiets geklikt hebt. Ja, ja. En de impact daarvan, ja, die zien we vaak niet. We hebben het vaak over dat geldbedrag uiteindelijk wat wordt buitengemaakt. Wat natuurlijk ook heel vervelend is. Maar de impact op individuele mensen, daar zouden we misschien ook met z'n allen iets meer aandacht voor moeten hebben. Psychische schade die waartoe leidt. Nou ja, en de politie heeft natuurlijk hele grote zorgen over naaktbeelden die ook mede door AI gemaakt worden. Zeker natuurlijk als het gaat om kinderpornografisch materiaal. Ja, zeker. De politie ziet het ook echt steeds vaker voorkomen. Ze komen inmiddels honderden van dit soort foto's per maand tegen in Nederland. Dus kinderpornografisch materiaal gemaakt met behulp van AI. Honderden dus nu honderden al per maand. Per maand. Ja. En wereldwijd gaat het, ja, schrik niet, om duizenden foto's per dag. Het gaat deels om volledige AI-beelden, dus met een virtueel persoon. Maar deels ook om foto's van echte kinderen die vervolgens met AI zijn bewerkt. En het kost de politie ontzettend veel tijd om te achterhalen, ja, wat voor foto het nou precies is. En ze moeten dus ook echt op zoek naar slachtoffers. Maar in het geval van AI-beelden, ja, dan zijn die slachtoffers er niet. Want, misschien niet, misschien bestaat het kind wel helemaal niet. En we hebben contact gehad met Ben van Mierlo van de politie. Daar waar niet daadwerkelijk een echt kind wordt geportretteerd, je toch ertoe gebracht wordt om een nader onderzoek te gaan instellen naar wat staat hier nou op deze afbeelding. Is dit een echt kind? Wordt dit kind ook echt misbruikt? Wordt dit misbruikt voor de afbeelding? Of misschien wel erger, hè, als daar bepaalde afbeeldingen bij zijn waar ook seksuele handelingen bij horen. Je weet het niet, want je kunt het niet zomaar zien. En dat maakt inderdaad dat wij daarmee tijd gaan investeren in onderzoeken die we liever op daadwerkelijk echt misbruik willen investeren. Maar die zorgen zijn in die zin groot dat het normaliseert het hebben van afbeeldingen waarvan sowieso het bezit strafbaar is, dat is één. Maar twee, waarop je bezig bent met het kijken naar kinderen in een seksuele situatie die gewoon ongewenst is. En we weten ook dat het bezit van dat soort afbeeldingen en met name het veelvuldig kijken naar dat soort afbeeldingen op termijn het actueel hands-on misbruik van kinderen in de hand kan werken door mensen die toch daardoor een zekere roep hebben naar meer. En die meer willen dan alleen die afbeelding. Die in meer geïnteresseerd worden dan alleen zeg maar het kijken naar die afbeelding. Het kan dus, als ik het vanuit de politie zo begrijp, het leidt tot meer misbruik van echte kinderen. Ja, het is echt verschrikkelijk. Schokkend. En ook, ja, wat de politie ook zegt, dat het ze hebben al zoveel handjes tekort om die onderzoeken te doen. En het wordt ze nu nog moeilijker gemaakt. Ja, verschrikkelijk. Ja. Nou ja, kijk, en dat is het fundamentele van deze technologie. We hebben het heel vaak over die deepfake gehad en over de kwaliteit ervan. Maar ook de hoeveelheid is natuurlijk een ander element van die kunstmatige intelligentie. Je kunt het in duizenden, tienduizenden miljoenen in een paar seconden genereren tegenwoordig. Ja. En dat is ook, ja, ga daar maar capaciteit maar tegenaan gooien. Ja, en we hebben dus al handen tekort bij de politie. En dit maakt het nog lastiger, dat rechercheren. En je wil ook niet een kind missen. Een kind dat dus een echt kind dat misbruikt wordt, die wil je daaruit halen. Ja, ook hierbij is het weer een beetje, je moet vuur bestrijden met vuur. Dus er zijn weer systemen die op basis van foto's en video's bepaalde voorspellingen kunnen maken of het waarschijnlijk om een AI-gegenereerde afbeelding of video gaat, wel of niet. Ja. Maar ja, het is toch dweilen met de kraan open als het om zo ongelooflijk veel materiaal gaat. Maar kan het nu dus allemaal? En dan bedoel ik, zijn er dan geen restricties bij die systemen? Want ja, kijk, je hebt de eeuwige discussie in het land van AI-ontwikkelaars of je geavanceerde kunstmatige intelligentie closed source moet ontwikkelen. Dus dat moet weggestopt blijven. De broncode moet weggestopt blijven bij grote bedrijven zoals OpenAI. Die besluiten dan waar hun tool, zoals ChatGPT, voor gebruik kan worden. Je kan in ChatGPT bijvoorbeeld niet vragen hoe je de hond van je buurman moet vergiftigen. Nee. En dan zeg je, van daar mag ik niet op antwoorden. Nee. Maar sommige mensen zeggen ook weer van ja, dan moeten we maar altijd de regels van OpenAI gaan volgen. Dat willen we niet. Nee, we gaan die systemen open source ontwikkelen. We geven de broncode vrij en de datasets vrij. En jongens, maak zelf maar een eigen AI-modelletje. En zo zijn er dus nu zeg jij, en dan mag je ermee doen wat je wil. ChatGPT, dat kennen we allemaal. Maar daar zitten dus dan wel restricties aan. Maar er zijn dus nog veel meer tools. Nou, er zijn twee problemen. Eén, die restricties. Je kunt subvragen stellen, kleinere vragen stellen. En dan kom je er nog steeds achter. Dus als je een hond wil vergiften en je wil achter weten en kunstmatige intelligentie dat antwoord laten geven, dan kun je dat antwoord echt wel krijgen. Alleen moet je net wat anders formuleren. Moet je subvragen stellen. Dus die restricties, daar kan je echt omheen kletsen, volgens mij. En twee, ja, er zijn weer criminelen die weer allerlei services aanbieden. Criminal as a service, zou je het kunnen noemen. En daarmee worden diensten ontwikkeld waarbij je dus achterdeurtjes creëert in deze systemen. En zijn zij dan ook aan te pakken? Want Van Mierlo die zegt bijvoorbeeld van ja, die spreekt wel echt de industrie, die bedrijven er ook op aan. Van ja, jullie maken die spullen, ruim die rotzooi ook op. Nou ja, het gaat erover dat de fundamenten van deze technologie zijn heel vaak ontwikkeld bij universiteiten. De core technologie is vaak heel vaak beschikbaar in wetenschappelijke papers die gewoon vrij op het internet beschikbaar zijn. Ja. Dus als je maar een beetje technisch vernuft hebt en je gaat kijken hoe moeten deze systemen ontwikkeld worden en je koopt een beetje rekenkracht in en je hebt wat technische jongens en meisjes, dan is er op basis van de vrij beschikbaare informatie kan je alsnog dit soort geavanceerde systemen maken zonder dat je die restricties erop. Dus daar is bijna niet tegenop. En wat het echt schokkend is, ze weet het zelf ook helemaal niet, joh. Van de week kwam er een clipje voorbij, een interview met de CFO van ChatGPT dus. Mira Bratti. En wordt aan haar gevraagd. Ja, en die beelden die worden gegenereerd, is het ook op basis van YouTube-filmpjes bijvoorbeeld? En ze begint een beetje te stamelen. Dat weet ik eigenlijk niet. Oeh, Oh, en Facebook en Instagram en Elab, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Dus de CFO, de technische baas van het bedrijf, van ChatGPT, kan niet beantwoorden waar die language models op gebaseerd zijn eigenlijk. Of wil. Ze wordt heel ongemakkelijk. Het zag er heel overtuigend uit dat ze het niet wist. Dus, en als we nou een blik op de toekomst werpen, Waar gaat dit heen? Ja. Nee, waar gaat dit heen? De mens maakt gebruik van technologie. Dus we gaan hier gebruik van maken. En daar gaan we mooie dingen mee maken. En daar gaan we slechte dingen mee maken. En we zien nu dat er heel veel dingen aan het veranderen zijn. Als het gaat over de accountancy. Als het gaat over hoe je jurist bent. Hoe je nu beelden met elkaar kunt genereren. Ja, het levert heel veel nieuwe mogelijkheden op. Waar heel veel nieuwe businessmodellen gaan ontstaan. Ja, en dus ook criminele business. En ook criminele business, ja. Tot zover hoe criminelen misbruik maken van AI. Nu een vraag van de luisteraar. Oh. WNL Misdaadlijn. En jawel, deze keer heel toepasselijk gaat die ook over AI. En de vraag luidt, kunnen opsporingsdiensten criminelen opsporen met de hulp van AI? Ja, we hebben het er al eventjes over gehad inderdaad. Maar kunnen we criminelen niet juist pakken met AI? Wat doet de politie daar al mee? Ja, ze doen heel veel, vooral op het gebied van cybercrime. Lopen we in Nederland echt voorop. We hoorden het eerder deze uitzending ook al. Maar ook in de opsporing. Sinds een aantal maanden mag de politie nieuwe software inzetten voor het herkennen van gezichten. En met die nieuwe technieken kan de politie verdachten, getuigen, slachtoffers terugvinden. Ja, in grote hoeveelheden beeldmateriaal. Maar ja, daar is er ook wel kritiek op. Want bijvoorbeeld de mensenrechtenorganisatie Amnesty, die vindt bijvoorbeeld dat het niet aan de politie is om te bepalen wanneer ze van deze techniek gebruik maken. En dat gebeurt nu wel. En dan komen dus in die ethische discussies terecht. Maar worden er ook echt al criminelen opgespoord met AI? Ja, absoluut. De ontwikkelingen die zijn ook echt in volle gang. Het wordt steeds beter. En iemand die zich daar heel veel mee bezighoudt, dat is Selmer Smit, AI-deskundige bij TNO. En hij werkt ook aan het programma Hunted. Ah ja, die... Dat is waar BN'ers op de vlucht slaan en proberen uit handen te blijven. En daar zetten ze de laatste middelen van AI echt in de nieuwste technieken. Om ze te pakken te krijgen. Er zijn hele specialistische toepassingen. En dan gaat het bijvoorbeeld over, kun je een voorspelling geven vanaf een plaatsdelict, hoe iemand wegvlucht. Maar wat je ook kunt hebben is het op een iets abstractere manier. En dan kun je bijvoorbeeld aan denken van, kun je een AI-systeem gebruiken als bijvoorbeeld een companion. Hè? Dus dat je als onderzoeker die bezig is met een zaak geholpen wordt met een AI-systeem dat met je meedenkt. Hunted gebruiken wij als een soort proeftuin om nieuwe dingen te testen. En we hebben bijvoorbeeld geëxperimenteerd met zo'n tool die een voorspelling kan doen hoe iemand wegvlucht. Nou, het interessante is dus inderdaad dat dit soort systemen vooral goed werken bij criminelen die alles heel doordacht en goed voorbereid doen. Hoe doordachter en hoe voorbereider, hoe groter de kans is dat je ze ermee kunt pakken. Want als je over alles wat je doet goed nadenkt en overal de optimale keuze probeert te maken, dan maakt je dat als crimineel ook heel voorspelbaar. Dit jaar gaan we iets heel anders testen. Dat is een systeem wat met mij meeluistert en mij constant eigenlijk gaat voeden met, heb je hier wel eens aan gedacht? Heb je daar wel aan gedacht? Een soort ijzeren geheugen. Hè? Want op een gegeven moment ben je natuurlijk gewoon het begin van het spel kwijt. En als je gewoon in een echt onderzoek zit, hè, dat kan jaren duren. En alles wat er gezegd is, ja, dat wil je wel eens vergeten. En dan kan zo'n systeem jou helpen met van, hey, je hebt het hier nu wel over, maar heb je er niet aan gedacht dat een tijdje geleden dit en dit ook is besproken? Is dit wat jij bedoelt, Remy? Dus hoe je met AI criminelen kunt pakken? Ja, onder meer. Ik denk dat wat hier wordt geschetst een beetje een onderbelicht onderdeel is van AI in Nederland. In Nederland kijken we heel vaak naar, ik denk dat de meeste luisteraars wel eens van ChatGPT hebben gehoord en waarschijnlijk het ook wel een keer hebben gebruikt om een keer een vraag te stellen of een Sinterklaas gedichtje mee te genereren. Ja. De echte kracht zit hem niet zozeer in die chatapplicatie die we hebben. Het zit heel erg in die taalmodellen die erachter zitten, die de menselijke taal hebben kunnen doorgronden. En die zijn dus heel goed in staat om informatie uit heel veel ongestructureerde databronnen. Ik kan me voorstellen, als je een politieonderzoek aan het doen bent, dat je inderdaad misschien wel honderden, soms duizenden Word-documenten hebt van waar allemaal gegevens in staan over het onderzoek wat je aan het doen bent. En dan moet je net dat ene dingetje wil je weten. En dan moet je, misschien uren was je kwijt om die documenten door te spitten. En de AI geeft die opdracht. Het taalmodel kan dat exact voor je gaan doen. En ik denk dat dat precies die kracht, ja, onderzoekers, ook bij de politie en ook in het bedrijfsleven trouwens, ja, de komende jaren gewoon heel veel impact gaan hebben om tijd vrij te spelen die we echt heel hard nodig hebben. En lukt het ook al, Farid, om af en toe dan iemand dus op te sporen of te pakken? Ja, zeker. In Amerika is een mooi voorbeeld van hoe bijvoorbeeld drugscouriers worden opgepakt, omdat de patronen van de auto worden gezien. En die patronen komen overeen met eerdere patronen van waar drugs gebracht zijn. En hup, van de straat opgepakt. Zo pak je criminelen met AI. Ik wil jullie echt heel erg bedanken voor jullie komst. Remy Gieling en Farid Tabarki. Was mooi om zo eens in deze AI, toekomst wou ik zeggen, maar het is al realiteit. Ja. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Ashwet Elmilouri. En volgende week dan zijn we er gewoon weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan en nog een heel fijne avond.